Bam chik chik bam chik bam bam bam chik chik. इस प्यार की हम पहचान देंगे, इस प्यार की हम पहचान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे, एक दूसरे पे होंगे निसार हम।